Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Cenab-ı Allah gerek bir an önce iman etmeleri gereken kitap ehline, dünyevi cezalarını önce belirttikten sonra geçen ders, yani geçen haftaki dersimizde gördüğümüz üzere, uhrevi cezalarının da ebedi olacağını ve asla müşrik kalmaları halinde, müşrik ölmeleri halinde günahların bağışlanmayacağını, dolayısıyla ümmeti Muhammed için de bu vesileyle bu ayet-i kerime çerçevesinde pek çok hükmü açıkladıktan sonra yine kitap ehli ekseninde şöyle diyor. Saydu billah. Elem tera ilellezine yuzekkune enfusehum. Belillahu yuzekki men yeşâ ve la yuzlemune fetîlâ. Kendi nefislerini, kendi kendilerini tezkiye edenleri, kendilerini temize çıkartanları, kendilerinin çok iyi, çok mükemmel, adeta yaptıklarıyla Allah'a karşı lütuflarda bulunduklarını anlatırcasına söyleyenleri, kendilerini böylece temize çıkartanları görmedin mi? İnanın, insan Kur'an-ı Kerim'i yaşadığı hayat ile irtibatlandırdığı zaman, aman ya Rabbi bu Kur'an şimdi mi nazil oldu diyesi geliyor. Görünüşte ayet-i kerime kitap ehli bağlamında ama yine bakıyorsunuz kendilerini, ayet-i kerime onlar bağlamında olduğu için söylüyorum, en çok tezkiye edenlerin imandan en uzak kimseler olduğunu çoğunlukla görüyoruz. Daraldıkları zaman biz de elhamdülillah Müslümanız der bunlar. Annelerinin babalarının hacı hoca olduklarından bahsederler. Fakat dinine bağlı olanlara, İslam'a ve Müslümanlara en büyük düşmanlıkları yapmaktan da geri kalmazlar. 14 asır önce bu ayetler ne maksatla nazil olmuşsa, o iniş maksadını gerçekleştiren veya gerektiren kitap ehlinin hal ve hareketleri neyse, onların benzerleri günümüzde birçok kimse için geçerli. Dolayısıyla bunlar için de adeta kendilerini tezkiye edenler ve dikkat edin diyor Cenab-ı Allah. Elem tera ilellezine yuzekkune enfusehum. Kendi nefislerini tezkiye edip temize çıkartanları görmedin mi? Dikkat et onlara. Neler yaparlar ve neler söylerler? 14 asır önce ne yapıyordu bunlar? İslam'a ve Müslümanlara, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Kur'an-ı Kerim'e, hatta ve hatta Cenab-ı Allah'ın kendisine karşı ellerinden gelen her türlü adaveti, düşmanlığı yapıyorlardı. Buna karşılık ne diyorlardı? Nahnu ebnâullâhi ve ahibbâuhu diyorlardı. Biz Allah'ın oğullarıyız, Allah'ın sevdikleriyiz. Aynı insanlar Rum veyahut da benzerleri 14 asır önce İslam'ı insanların hayatının dışına itmek için, zaten ne kadarı var ki, büsbütün İslam'ı hayatın dışına itmek için neler neler yapmıyorlar, hangi planları, hangi programları devreye sokmuyorlar, hangi faaliyetleri yapmıyorlar? Aynı işi yapan aynı insanlar kendilerini çok iyi insanlar olarak ortaya sürmekte de üstlerine yok. Yani söylem farkı var sadece. Yahudiler, biz Allah'ın oğullarıyız diyorlardı. Bunlar büsbütün Allah'ı adları, kelimeleri arasına bile ellerinden gelse sözlüklerden kazıyacaklar. Sokmadıkları için belki bir alasmaladık demek zorunda kaldıkları vakit o da Allah demezler, he'yi kaldırırlar, alasmaladık derler. O zaman belki hatırlarlar ve hatırlamazlar da mecburiyetten söylerler, işte böyle genelleşmiş ne yapalım. Belki o zaman Allah adını zikrederler. O zaman fakat bunun dışında bizim Müslümanlara sözümüz yok. Biz samimi dindarları incitmek istemiyoruz. Benzeri sözlerle, hallerle kendi küfürlerini, İslam'a karşı olan kinlerini perdelemeye de çalışıyorlar. İşte bu kendilerini olmadık şekilde göstermektir. Yani kendileri temiz olmadıkları halde kendilerini temiz göstermeleridir. Onun için Cenab-ı Allah, dikkat edin, kendileri temiz olmadıkları halde kendilerini temiz diye piyasaya takdim edenlere, kendilerini sizlere böyle göstermeye çalışanlara dikkat edin. Onların sözlerine kanmayın, onların tuzaklarına düşmeyin. Onların ancak mecbur kaldıkları zaman Firavun'un imanı gibi Allah'tan, dinden, imandan bahsettiklerini unutmayın. Görüyor musun Kur'an-ı Kerim'i? Görüyor musunuz Kur'an-ı Kerim'i nasıl muazzam bir denge kuruyor? Bizi adalete, gerçeği görmeye nasıl yönlendiriyor? Bir taraftan bizlere Allah'ın şirkin dışındaki bütün günahları mağfiret etmeyeceğini belirtirken, mağfiret edeceği, şirkin dışındaki bütün günahları mağfiret edeceğini, bir şirki mağfiret etmeyeceğini belirterek, hassasiyetimizin şirk ve iman noktasından başlayarak ona göre temellenip yükselmesi gerektiğini anlatırken, diğer taraftan öyle amelini nazara itibara almaksızın insanların iman iddialarına hemen kanmamayı da öğretiyor. Amellerini derken şunu kastediyorum. Bir Müslüman veya bir insan içki içmekle insana, İslam'a düşmanlık ettiğini ortaya koymuş olmaz. Ama İslam'ın aleyhinde konuşarak İslam'a düşmanlığını ortaya koymuş olur. İslam'a zarar verecek, doğrudan doğruya dini ve imanı, Müslümanları Müslüman oldukları için hedefleyen sözleriyle, fiilleriyle, davranış ve tutumlarıyla İslam'a düşman olur. Ve düşmanlığını ortaya koyar. Ve bunlar Müslümanlardan, Müslümanlıkla, Müslümanların Müslümanlıklarını farkına vararak onların menfaat tezgahlarına halel geleceğini hissettikleri vakit kendilerini temizlemeye kalkarlar. Tezkiye etmeye, temiz göstermeye kalkarlar. İşte Kur'an burada bu ayet-i kerimede bunlara dikkat edin diyor. Siz öyle Müslüman olarak, nefsine mağlup olarak, şeytana yenik düşerek, günaha düşen biçareleri tekfir ederek onları kendinizden büsbütün uzaklaştırmayın diyor. Asıl doğrudan doğruya size Müslüman olduğunuz için şahıs olarak birbirimize adavetimiz olmaması gerekiyor. Ama ben Ahmet'e, Mehmet'e, Ali'ye, Veli'ye kendisi olduğu için düşmanlık ederim, bana kötülük dokunduğu için düşmanlık ederim veya benim bazı menfaatlerime halel getirdiği için düşmanlık ederim, o ayrı bir şeydir. Fakat birisine Müslüman olduğu için düşman olurum, o ayrı bir şeydir. Birincisi beni günahkar eder, küfre götürmez. O düşmanlığı helal görmediğim sürece. Ama ikincisi, Ahmet'e, Mehmet'e, Ali'ye, Veli'ye Müslüman olduğu için düşmanlık ettiğim zaman maazallah imandan eser kalmaz. İşte bunların kendilerini sizlere İslam'ı, Müslümanları seviyormuş, onların menfaatlerini düşünüyormuş, onların menfaatleri için dinsizliği korumak istiyorlarmış gibi gözükmelerine sakın kanmayın. Efendim derler, biz laikliği dine, imana, Müslümanlara, İslam'a, Kur'an'a, kitaba, mukaddeslere zarar gelmesin diye istiyoruz. Aman ya Rabbi, bu nasıl oluyor ya? Ve aynı laiklik perdesi arkasında İslam'a ağız dolusu hakaretler yağdırılıyor. Müslümanlar tahkir ediliyor, tezyif ediliyor. Ondan sonra bunlar, yok canım biz İslam'a zarar gelmesin diye bütün bunları yapıyoruz derler. Bu da işte insanın kendisini layık olmadığı halde temize çıkarmasıdır. Kur'an-ı Kerim ile ben Müslüman olarak Müslümanların böyle yaşamamız gerektiğine, Kur'an-ı Kerim'le böyle bir iletişim kurmamız gerektiğine inanıyorum. Belki bazı kardeşlerimiz bizim Kur'an-ı Kerim ile bu şekilde bir iletişimi veya Kur'an-ı Kerim'i 14 asır öncesinden günümüze kadar bu şekilde birebir hadiselerle taşımamızda bir aşırılık görebiliyorlar. Ama ben inşallah değiliz diye düşünüyorum. Aşırılık olduğunu düşünmüyorum. Bunun öyle Kur'an-ı Kerim'e olmadık, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine olmadık manalar gibi yüklediği şeklinde, yüklediğimiz şeklinde bir kanaatte değilim. Aksine bu şekilde Kur'an'ı anladığımız zaman Kur'an-ı Kerim'i daha diri, daha canlı, hayatımızla daha birebir örtüşen bir kitap olarak, yani Kur'an'ın maksadına uygun olarak anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bununla birlikte bu bir denemedir. Elbette ki beşer olarak hepimizin her zaman her vesileyle kusurları olabilecektir. Cenab-ı Allah'tan kusurlarımızı görme ve tamamlama fırsatını vermesini niyaz ederiz. Belillahu yuzekki men yeşâ. Onların kendilerini tezkiye etmelerine gerek yok. Allah dilediği kimseyi tezkiye eder. Temizler, arındırır. Günahlardan akpak eder. Dolayısıyla kimsenin böyle bir çaba içerisine girmesine gerek yok. Kendisini olduğu halden başka türlü göstermesine gerek yok. Kur'an-ı Kerim bir manada bize şöyle diyor. Gerçek yüzünüz neyse onunla insanlara görünün. Hiç olmazsa dürüstlüğünüzü kaybetmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. 80 yıldır bu memlekette adı konulmaksızın İslam ile savaşılmaktadır. İslam dünyasında 200 yıla yakın bir zamandır adı konulmaksızın İslam ile Allah'ın dini ile savaşılmaktadır. Çünkü İngiliz gavuru bile İslam ile savaştığı zaman, Amerikan gavuru bile İslam ile savaşıyor. Ben Irak halkını kurtarmaya geldim diyor. İsrail İslam ile savaşıyor, teröre karşı mücadele ediyorum diyor. Ben hayatta olduğum kendim dönemden hatırladıklarımı söyleyeyim. Tijaniler hapse atıldı, Müslümanlar hapse atıldı. Yani İslam Müslümanlar hapse atalım denilmedi. Tijanileri hapse attık dediler. Nur Uygurcuları hapse attık dediler. Süleymancıları hapse attık dediler. Gericileri hapse attık. Onları mahkum ettik. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bütün bunların ortak paydaları ve ortak nitelikleri ne? İslam'ı ne kadar doğru anladıkları tartışılabilir. O ayrı bir konudur. Ben onu bahsetmiyorum. Benim gündemim şu anda o değil. Fakat ne oldu? Müslümanlara karşı İslam'ın adı konulmadan savaşıldı, mücadele edildi. Bu budur. Halen öyle yapılıyor. Halen öyle yapılıyor. Yalnız bu mu? Bu devede kulak mı söyledikleri? Devletin başından sonuna kadar bütün yasamaları, şunlar, bunlar vesaire ne yapıldıysa çok açık ve net. Bunu ben söylemiyorum ki. Bunu ben söylemiyorum. Yasalar, anayasalar hepsinin söylediği, ittifakla söylediği bu. Türkiye bir şeriat devleti değildir. Türkiye bir din devleti değildir. Türkiye'nin hukuku bir şeriat hukuku değildir. Şu değildir, bu değildir. Peki bu daha önce neydi? Aranızda okumamış olan varsa gitsin okusun. Medeni kanun millet meclisine kanunlaştırılmak üzere teklif edilirken zamanın Adalet Bakanı'nın teklif gerekçesini bir okuyun bakalım. Sonra bütün bunlar yapılıyor ve dönülüyor deniliyor ki yok biz İslam'a karşı saygılıyız. Dindarlara saygılıyız. Dindarları incitmek istemiyoruz. Ben bunu anlayamıyorum. Mesele bu. Bizim meselemiz bu. Diyorum ki yani ben ne kadar açık ve net olarak arkadaş ben Müslümanım. Ben dinime göre yaşamak istiyorum. İlişkilerimin dinime göre düzenlenmesini istiyorum diyorsam ve bunu nasıl açık açık ifade ediyorsam ben bu konuda ne kadar samimiysem üstü kapalı örtülü hiçbir şey konuşmuyorsam diyorum ki karşımdakilere siz de böyle açık olun. Bunu istemek Müslüman olarak benim hakkımdır. Karşımdakinin, karşınızdakinin en az sizin kadar, kendiniz kadar dürüst olmasını istemeniz sizin birinci hakkınızdır. Biz bunu istiyoruz. Biz diyoruz ki kimse kendisini olduğu türden başka şekilde göstermesin. Hani hep sırası gelince Müslümanlar için zaman zaman işte takiye yapıyorlar diyorlar ya. Asıl takiyeyi kendileri yapıyorlar. Dinle uzaktan yakından hiçbir alakaları olmadığı halde kendilerini dindar gösteriyorlar. Dine saygılı olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Ve bizden birilerini, bazılarımızı buna inandırmaya çalışıyorlar. Kim takıya yapıyor söyler misiniz bana? Bu işi kötüye kullanan kim? Evet. İşte Cenab-ı Allah'ın tezkiye etmesi önemli. Dolayısıyla kimsenin kendisini kalkıp ben şu kadar temizim, bu kadar temizim, bu kadar iyiyim, ben Allah'ın evladıyım, Allah beni cehennemde yakmayacaktır haşa diye iddialarda ve benzeri iddialarda bulunmasına gerek yok. Allah dilediğini temize çıkartır. Bu işte Allah'ın elinde. Şimdi ben bu işte Allah'ın elinde dediğim zaman diyecek ki kardeşim, bu ortaçağ skolastiğidir, ortaçağ düşüncesidir. Her şeyi Allah'a bağlıyorsunuz. Böyle dedin, böyle de olmaz ki. İlme aykırıdır bu. Öyle konuşulmuyor mu? Benim inancımı bir taraftan dünyanın en karanlık ortaçağ skolastik düşüncesiyle eş değer tutacaksın. Diğer taraftan kalkacaksın diyeceksin ki ben dine ve dindarlara saygılıyım. Bunu hangi mantıkla kim nasıl izah edecek? Böyle şey olmaz. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا Aman ya Rabbi. Bununla birlikte faraza temiz oldukları iddiaları doğru ise şundan da emin olsunlar. Hiç temiz izlemelerine gerek yok. Allah onlara incecik bir hurma zarı kadar dahi zulmetmez. Onlara hiçbir şekilde en ufak bir miktarda zulmetmez. Olur ya, Cenab-ı Allah onlara kendinizi tezkiye etmeyin diyor. E ne olacak, biz hakkımız kaybolacak diye de düşünmesinler diyor. Müsterih olsunlar. Eğer gerçekten temizseler onlara zulmedilmeyecek. Zerre kadar zulmedilmeyecek. Onların haklı oluşları kendilerini şöyle veya böyle takdim etmeleriyle alakalı değildir diyor. Vallahi Kur'an-ı Kerim bilinen bir gerçek ama söylemeden insan kendisini de bilmiyor. Harika bir kitap. Harika bir kitap. Böyle bir kitaba sahip olduğumuz için bize ne mutlu. Böyle bir kitaba iman ettiğimiz için bize ne mutlu. Ne büyük saadet. Bu kitaba imana sahipseniz dünyada sahip olamadığınız hiçbir şey için üzülmeyin. Hiçbir şey için üzülmeyin. Bu imanınız var ya, servet olarak, hazine olarak, her şeyden büyük, her şeyden değerli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla, ya Rabbi dinimizde bize musibet verme. Unzur keyfe yefterune alallahil kezib. Allah adına nasıl da yalan iftira edip uyduruyorlar, düzüyorlar. Ve kefa bihi ismen mubina. Apaçık bir günah olarak da bu yeter. Bu yeter. Allah'a iftiranın birçok çeşidi, birçok şekli, birçok hali bulunabilir. Ve bu hangi şekilde olursa olsun, hangi çeşit ve türden olursa olsun, hangi halde olursa olsun, apaçık bir günahtır ve bununla birlikte başka bir günaha da gerek yok diyor. Yeter. Geçmişte de, günümüzde de Allah'a iftiranın birçok halleri, birçok şekilleri görülmüştür. Eskiden Mekkeli müşrikler, her türlü hayasızlığı işledikleri vakit ve diğer kavimler Allah'ın kendilerine bu emri verdiğini söylüyorlardı. Cenab-ı Allah da diyor ki peygamberine hitaben, kul innallaha la ye'muru bil fahşâ. De ki şüphesiz Allah hayasızlığı, fuhşiyatı, ahlaksızlığı emretmez. Günümüzde birçok kimse her türlü münkerata nasıl bir perde veya gerekçe uydurmaya çalışıyor? Birçok kimse tabii. Ne diyor? Efendim der. Cenab-ı Allah'ın emri değil mi? Allah'a, Resulüne, yöneticilerinize itaat etmek. Gelecek ileride birkaç ayet sonra inşallah. Şimdi yöneticiler böyle emrediyor, buna böyle itaat edeceğiz. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Kimsenin Allah'ın ve Resulünün emrine aykırı, onun emrine muhalif emir verme yetkisi var mı? İsterse bu yöneticinin en başı olsun. Böyle bir şey olur mu? O zaman hemen biraz sonra gelecek Allah veya önce daha sonraki surede gelecek olan Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayetini nereye koyacağız? Onu nasıl anlayacağız? Ama böyle diyenler Bektaşi usulü Kur'an'a yaklaşırlar. Erenler niçin namaz kılmazsın? Kur'an-ı Kerim'de böyle deniyor. Namaza yaklaşmayın diyor. Veya vay o namaz kılanların haline diyor. Ya gerisini oku. Onlara bu kadarı lazım. Onlara bu ayet lazım. O ayeti kullanıyorlar. Ve o ayetle İslam ile bağdaşmayan her türlü heva ve heveslerinin mahsulüne, ürününe, sizin İslam adına itaat etmenizi isterler. Arif Nihat Asya'nın şiirin birisinde dediği gibi, kahrolsun diyor hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Hakikati katlediyorsunuz. Hakikatin cenazesini kılıyorsunuz böyle yaparak. Cenaze namazını kılıyorsunuz, kaldırıyorsunuz, bitiriyorsunuz hakikati. Ondan sonra da hakkın suretinden görülüyorsunuz. Kendinizi öyle telkin ediyorsunuz. Bunlar hep bize neyi anlatıyor? Müslümanlar, dostlarını, düşmanlarını, hak adına konuşanları, batıl adına konuşanları, iş yapanları birbirinden çok iyi ayırt etmek zorundadırlar. Hak için ve haktan olanlarla birlikte beraber, yine hak için hakka karşı duranların da karşısında durmasını, basiretle, Kur'an-ı Kerim'in emir ve telkin ettiği ferasetle, Nebevi nurun, Muhammedi nurun aydınlığıyla tespit ederek tavır ve tutumlarını ortaya koymak zorundadırlar. Evet. İşte ifade yerindeyse halkın tabiriyle dananın kuyruğunun koptuğu yere geliyoruz. 51. ayet-i kerime çok çarpıcı bu manada. Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitabi yu'minuna bil cibti ve't tagut ve yekuluna lillezine keferu haulai ehda minellezine amenu sabila ulaike'llezine la'anahumullah ve men yel'anillahu felen tecide lehu nasira. Kendilerine kitaptan bir pay verilip de buna rağmen, kitaptan edindikleri, kitaptan kendilerine verilen bu paya rağmen cibte ve tağuta iman edip kafirlere de, kafirler için şüphesiz bunlar iman edenlerden yol bakımından daha bir hidayet üzeredirler diyenleri görmedin mi? Aman onlara da dikkat et diyor. İşte bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kimi lanetlerse sen ona yardım edecek kimseyi bulamazsın. Allah'ın lanetlediği kimseye bir yardımcı bulamazsın. Elbette ki bağlam daha önceden de söz ettiğimiz gibi kitap ehli. Fakat kitap ehlinin bu tutumları Kur'an-ı Kerim'de eğer söz konusu edilmişse benzeri tutumlar kitap ehli tarafından olsun veya olmasın görülebilecek olan tutumlardır. Bunlar cipte ve tağuta iman ederler. Cipt ile tağutun açıklaması ile alakalı müfessirler hakkın tarafından pek çok şeyler söylenmiştir. Çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Özü şu. Batıla ve İslam'ın dışındaki hakikatlere iman etmektir. Cibte ve tağuta iman etmek, kısacası batıla, hepsinin ortak paydası bu. Batıla ve İslam'ın hakikatleri dışında olan şeylere iman etmek. Bunlara iman ediyorlar. Üstelik kalkıyorlar. Kitap ehli, çünkü bu olmuş bir hadisedir. Uhud vakasından sonra Yahudiler de ümide kapıldılar. Dediler ki biz Mekkeli müşriklerle işbirliği yaparsak Muhammed'den ve müminlerden ebediyen kurtulabiliriz. Onun için ileri gelenleri Mekke'ye gitti. Ebu Süfyan'a ve diğer, tabi Ebu Süfyan'ın evi 70 kişi küsur kişi gidiyorlar. Hepsini misafir edemiyor. Diğer Mekkeliler her şey diyor. Ebu Süfyan o zaman iman etmemiş, soruyor. Söyleyin bana diyor, siz kitap ehlisiniz, biz ümmiyiz. Biz mi daha doğru yoldayız? Yoksa savaşıp durduğumuz Muhammed mi? Elbette siz daha doğru yoldasınız diyorlar. Hakikatin bu kadar gizlenmesi nasıl mümkün olabilir? Olabilir. Olabiliyor. Aynı gaddarlığı yapmıyorlar mı? Biz Irak'a demokrasi getirmeye geldik. Afganistan'ı Taliban belasından kurtulmak için gittik. Peki Türkiye'den için üs istiyorsunuz? Onun için istiyorsunuz. Efendim, İsrail'in de kendisine yapılan saldırıları karşılama ve onlara cevap verme hakkı vardır. Amerika'nın sözleri bunlar. Amerika'nın resmi beyanatları. İsrail'de biz kendimizi teröre karşı koruyoruz. Görüyor musunuz hakikatler nasıl alt üst edilebiliyor? Ters yüz edilebiliyor. Bunlar yapılıyor. Benzeri şey. İki gün önceydi galiba. Yani dün de evvelsi gün galiba. Televizyon kanallarından birisi. Belki görenleriniz hayır şey diyecektir, hatırlayacaktır. Türkiye'de beni ilgilendirmez bunlar. İşte malum bir parti mahkeme verildi. Gaye ne? Bakın anlatılmak istenir mi? Hakikatlerin ters yüz edilmesine örnek. Güya şimdi gelelim Gazze'ye diyor muhabir. Ne var Gazze'de? Hamas hakim. İyi. Orada birkaç kişi gösteriyorlar. İşte kimisi çocuk, kimisi kız falan. Ben başımı örtmek istemediğim halde zorla başımı örttürüyor şu Hamas. Mesaj veriyor. Yani bakın Türkiye'de de Müslümanlar böyle yapacaklardır. Nereden nereye ya Rabbi? Ağızları kıpırdıyor. Ben iddia ediyorum. Arapça bilen birisi olarak kesinlikle o dudak hareketlerinden Türkçe'ye yapılan tercüme çıkmaz. Seslerini vermediler çünkü. Bu kadar münafıklık, bu kadar ikiyüzlülük, bu kadar hakikati ters yüz etmek ancak 14 asır önce işte bu Yahudilerin yaptıkları. Tabii tabii siz Mekkeli müşrikler var ya, sizin yolunuz daha doğrudur. Hakikatler böyle ters yüz edilir. Gaye ne? 14 asır önce İslam'a karşı verilen savaş günümüzde de hiç durmadan, dinmeden, belki de daha da şiddetlenmiş olarak her vesileyle devam ettiriliyor. Ama bu din o kadar güçlüdür ki düşmanlarının elinde bulunan imkanların hiçbirisine Müslümanlar sahip olmadığı halde hala onların kulaklarını sağır edercesine gümbür gümbür geliyor gelmeye devam edecektir. Korkularının sebebi de budur. Dehşete kapılmalarının sebebi de budur. Dehşetlerinden ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ben size yapacağınızı söyleyeyim. Eslimu teslemu demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gönderdiği mektuplarında. Müslüman olun ve kurtulun. Ama kalplerindeki o kalın perdeler, gözlerindeki o kalın perdeler, kulaklarındaki sağırlık bu hakikati görüp anlamalarına, işitmelerine, idrak etmelerine gerçekten imkan vermiyor. İman edenler hakkında bunlar Yani müşrikler iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bunlar da bu şekilde batılı İslam'dan daha doğru, daha isabetli göstermeye çalışırlar. Oysa kendileri neye iman ediyor? Cibte ve tağuta. Cibt ve tağut için sihirbazdır denilmiş, kahinlerdir denilmiş, efendim putlardır denilmiş, heykellerdir denilmiş, Allah'ın dışında kanun koyanlardır denilmiş. Ben sizi söyleyeyim mi? Bugün bunların her birisine ayrı ayrı iman edenler ve bunların hepsini cibt ve tağut edinenler, onlara iman edenler var. Medyumların en çok iş yaptığı yerlerden birisi Amerika'dır. Devlet başkanlarına varıncaya kadar medyumların sözlerine zaman zaman itibar ettiklerini haberlerden görüyoruz. Yalancılarıyız biz haberleri. Bize söylenen, anlatılan o. Bu memlekette bu kadar aydın kafalar, bu kadar okumuş üniversite mezunları bilmem neler, hurafelerin peşine saplanmış gidenler, gırla gidiyor ifade yerindeyse. Alın size cipte iman. Sihirbazların peşinden gidenler sayılamayacak kadar çok. Maalesef bu işi İslam adına Müslümanlar arasında ya Müslümanlar arasında görenler arasında yapanlar çok. Özellikle ne bileyim dinden, imandan doğru dürüst haberi olmayan zavallı cahil kadınlar arasında. O kadar çok ki, o kadar yaygın ki maazallah. Bunların da sebebi var. Hani derler ya, çivi duvara niçin girer? Çekicin zorundan. Bunlar da mektep medrese görmemiş, İslam adına kocaları onlara zulmeder, bilmem ne eder, her fırsatta seni üç talakla boşayacağım der, şudur budur vesaire. Ben erkeğim der, icabında karısını ihmal eder. Belki İslam'ın yasakladığı yollara da gider, şunu da eder, bunu da eder. Bu sefer garibim kadın, çocuksuz kalmıştır, başka sebepler olmuştur, şudur budur. Tutar gider, sebepler şeydir. Buyurun, işte buyurun, cipte iman. Tağut. Bunun ile ilgili yapılmış en etraflı açıklama, Allah'ın dışında kendisine ibadet olunan, Allah'ın dışında hüküm koyma yetkisi kabul edilen her bir varlık, kendisine Allah'tan başka ibadet edilen her bir varlıktır derler müfessirler. Tağut da bu. Kimlerdir bunlara iman etmeyenler? Ne kadar azdır değil mi etrafımıza baktığımız zaman? Şu veya bu şekilde maazallah. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, her şeye rağmen Müslüman olarak İslam'ı sahih bir şekilde anlamanın, anlatmanın ve hayata geçirmenin azim ve kararlılığı karşısında bizim almamız gereken mesafenin hiçbir zaman kısa, yolun kolay, aşılabilir, çabuk sonuna varılabilir ve çabuk netice alınabilir bir yol olduğunu da düşünmeyelim. Bizim dışımızdaki oluşumlar, şartlar vesaireler ne olursa olsun. Ben birkaç sene önce, epey oldu yani, şöyle bir yerde bir vesileyle konuşma yapmıştım ve demiştim ki Müslümanların başındaki yönetimlerin uyguladıkları sistem mengene sistemidir. Yani sıkarlar, gevşetirler. Bakarlar ki fazla gevşedi, sıkmaya başlarlar. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak sıktıkları dönemlerde de, gevşettikleri dönemlerde de yapmakla mükellef olduğumuz işleri çok iyi tespit etmeli ve bunlar üzerinde ısrarlı olmasını bilmeliyiz. İslam'ı bilen, anlayan, yaşayan insanlar ve nesillerin, fertlerin, bireylerin, toplulukların çoğalması noktasında üzerimize düşeni sonuna kadar yapmalıyız. Düzenin mengeneyi ne gevşetmesi ne sıkması, bizim yapmamız gerekenleri aksatmaması icap ediyor. Buna dikkat edelim. Bu şekilde, bu suretle üzerimize düşen sorumluluklarımızı her zaman ve her durumda ifa etmesini bilelim diyorum. Cenab-ı Allah da yardımını, inayetini, rahmetini, bereketini, muvaffakiyetini üzerimizden eksik etmemesini niyaz ediyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.